oficowanie. Są. Lakier metalizowany i rabat do 10 tysięcy złotych. Są. Odlot będzie wspaniale. No pewnie, przecież to Peugeot 208. Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż modeli z rocznika 2014. Sprawdź całą ofertę. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 21 stycznia, minęła 17. Serwis Trójki. Małgorzata Maliborska i Benjamin Filip. Nie było polecenia zejścia TU-154 na 50 metrów. Prokuratura ujawnia nagrania z wieży smoleńskiego lotniska. Antoni Macierewicz twierdzi, że nie przedstawiła jednak najważniejszego dowodu, czyli nagrań z JAK-40. W Brukseli ruszyła narada NATO o utworzeniu sił natychmiastowego reagowania. Mężczyzna zatrzymany w sprawie zniknięcia miliona złotych z jaworznickiego magistratu usłyszał zarzuty. Nie było zgody rosyjskich kontrolerów na zejście prezydenckiego Tupolewa poniżej 50 metrów na lotnisku Siewiernej. Tak wynika ze stenogramów ujawnionych przez Naczelną Prokuraturę Wojskową. To zapisy nagrań z wieży kontrolnej w Smoleńsku, a także rozmów z tą wieżą członków załogi JAK-40, który 10 kwietnia 2010 roku wylądował na lotnisku Siewiernej kilkadziesiąt minut przed TU-154M. Zdaniem Antoniego Macierewicza wojskowi śledczy nie przedstawili jednak najważniejszego dowodu, czyli nagrania z magnetofonu JAK-40. Polityk PiSu podkreśla, że to jedyne urządzenie, które nie było w rękach rosyjskich, a więc na pewno jego zapis jest autentyczny. To tam miałyby zostać zapisane rozmowy pomiędzy wieżą kontroli lotów a TU-154M, które nasłuchiwała załoga JAK-a. Najważniejszy, nietknięty i niepodejrzewany o manipulację ze strony rosyjskiej dokument i urządzenie nie zostało państwu przekazane. I to jest istota problemu, przed którym stanęliśmy. Podczas konferencji Prawa i Sprawiedliwości pojawił się też kapitan Artur Wolsztyn, pilot JAK-40. Powtórzył, że słyszał przez radio komendę wieży kontroli lotów, że Tupolew ma zejść na wysokość 50 metrów i wtedy ewentualnie odejść na drugie lotnisko. Były tam między innymi informacje, o których wielokrotnie wspominałem w prokuraturze, że padła informacja, iż mają być gotowi do odejścia na lotnisko zapasowe z wysokości 50 metrów. Cały czas to podtrzymuję. Kwestia pozwolenia na zejście na wysokość 50 metrów pojawiła się wcześniej w zeznaniach członków załogi JAK-40, między innymi technika pokładowego Remigiusza Musia, ale nieżujący już chorąży zmienił zeznania, kiedy przedstawiono mu do odsłuchania nagrania z rejestratora lotów. W Brukseli ruszyła narada wojskowych NATO o utworzeniu sił natychmiastowego reagowania do jutra. Szefowie sztabów generalnych państw sojuszu będą wspólnie kreślić plany utworzenia szpicy. To wypełnienie postanowień wrześniowego szczytu w walijskim Newport i odpowiedź m.in. na rosyjską agresję na Ukrainę. Beata Płomecka. Siły natychmiastowego reagowania mają być utrzymywane w gotowości i być zdolne do działania w ciągu kilku dni od wystąpienia zagrożenia w dowolnym miejscu na świecie. Walijski szczyt pokazał, że NATO jest w stanie dostosować się do zmieniającej się sytuacji, by sprostać zarówno obecnym, jak i przyszłym zagrożeniom. Powiedział szef Komitetu Wojskowego NATO, generał Knut Bartels, otwierając obrady. Teraz ustalenia z Newport na papierze trzeba będzie wdrożyć w praktyce. Natowska szpica ma być zdolna do działania w przyszłym roku. Zanim to nastąpi, do dyspozycji mają być tymczasowe oddziały, które utworzą żołnierze z Niemiec, Holandii i Norwegii. Ostateczną decyzję o kształcie i liczebności sił natychmiastowego reagowania mają podjąć za 2 tygodnie ministrowie obrony sojuszu na spotkaniu w belgijskiej stolicy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jest zarzut dla mężczyzny zatrzymanego w sprawie zniknięcia miliona złotych z jaworznickiego magistratu. To jest zarzut, tak ogólnie rzecz ujmując, oszustwa na mieniu znacznej wartości. Zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności. To jest początkowa faza postępowania. Trudno powiedzieć, jaki będzie dalszy tok, ale więcej szczegółów na razie nie mogę podać. Informuje zastępca prokuratora rejonowego w Jaworznie Magdalena Filipowicz, ale nie ujawnia, kim jest mężczyzna, który usłyszał zarzut. Milion złotych zniknął z konta jaworznickiego urzędu kilka dni temu podczas robienia przelewów. Maltański biskup, który przez 10 lat jako prokurator w Watykanie walczył z pedofilią w kościele, został mianowany w środę przez papieża Franciszka przewodniczącym kolegium w Kongregacji Nauki i Wiary. I to właśnie ono zajmuje się odwołaniami księży skazanych przez Trybunał Kościelny za czyny pedofilskie. Watykan przyznał, że liczba takich odwołań jest tak duża, że ich rozpatrywanie bardzo się opóźnia. Włochy uszczelniają granice przed terroryzmem. Straż Graniczną zobowiązuje do tego specjalny dokument, w którym zaleca się korzystanie z banku danych, w tym także do kontroli list pasażerów samolotów przybywających z obszarów szczególnego zagrożenia. Stwierdza się w nim, że w związku ze wzrostem wymogów bezpieczeństwa spowodowanym aktualną sytuacją międzynarodową, konieczne jest nasilenie kontroli przeprowadzanych na granicach Włoch, zarówno wobec osób wjeżdżających, jak i opuszczających ten kraj. Znane są już w zarysie nowe rozporządzenia, jakie zawierać będzie tak zwany pakiet antyterrorystyczny, który przyjęty zostanie na czwartkowym posiedzeniu Rady Ministrów. Przewidują stworzenie Krajowej Prokuratury do walki z terroryzmem na wzór prokuratury do walki z mafią. Gromadzić będzie ona dane na temat podejrzanych osób i grup oraz koordynować akcję sił bezpieczeństwa. Dekret w tej sprawie wejdzie w życie natychmiast po przyjęciu go przez rząd. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Krzysztof Łaniewski. Zaczynamy od tenisa i wielkoszlemowego Australian Open. Dziś wolne mieli i Agnieszka Radwańska, i Jerzy Janowicz. Do trzeciej rundy zdążyli tymczasem awansować Roger Federer, mimo że pszczoła ugryzła go w palec, i Rafa Nadal, choć męczył się z kwalifikantem ze Stanów Zjednoczonych, niejakim Timem Smyczkiem, ponad 4 godziny. Bez większych problemów poradzili sobie Andy Murray i Tomasz Berdych. U pań szybko wygrała Simona Halep. Maria Szarapowa ledwie wywinęła się za to katu spod topora. Po bardzo zaciętym trzysetowym meczu ograła inną Rosjankę, Aleksandrę Panową. Nasi piłkarze ręczni, tak jak nasi tenisiści, mają dziś wolne. Jutro w Mistrzostwach Świata zagrają z Arabią Saudyjską. Zagrają bez Krzysztofa Lijewskiego, kontuzjowanego we wczorajszym spotkaniu przeciwko Rosji. Na szczęście ten uraz nie wyłączy go z gry na długo, prorokuje lekarz kadry dr Rafał Markowski. 1-2 dni minimum musi odpocząć, także bierzemy pod uwagę, że w jutrzejszym meczu nie wystąpi z Arabią Saudyjską, po to, żeby być w pełni sił na mecz z Danią. Mecz z Arabią Saudyjską jutro. Już dziś Sebastian Mila może zostać piłkarzem Lechii Gdańsk. Jest w Trójmieście, przechodzi testy medyczne i pewnie lada chwila podpisze kontrakt. Czas na nowe wyzwania, mówi na tę chwilę ciągle pomocnik Śląska Wrocław. Przyszedł w moim życiu czas, że potrzebuję czegoś nowego, czegoś, co może spowodować, że będę miał nową motywację, nową poprzeczkę, wyżej postawioną, większe oczekiwania. Mila jedną nogą w Lechii, Krystian Bielik obunusz w Arsenalu. Kanonierzy potwierdzili transfer Młokosa z Legii Warszawa na swojej stronie internetowej. Kończąc wątek piłkarski i cały serwis sportowy, z pragnionym wieści z Pucharu Narodów Afryki śpieszymy donieść, że o 17 rozpoczęło się spotkanie Gwinei Równikowej z Burkina Faso, od 19 mecz Gabonu z reprezentacją Kongo. Obydwa do obejrzenia w Eurosporcie. W nocy miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Na północnym wschodzie najgorzej, tam widzialność do 100 metrów. Temperatura od minus 3 stopni na Pomorzu Zachodnim do plus 2 na Podkarpaciu. Na terenach podgórskich do minus 3. Jutro dużo chmur z przejaśnieniami. Na południu słaby deszcz lub mrzawka, a na pozostałym obszarze słabe opady śniegu, przechodzące potem w deszcz ze śniegiem i deszcz. Znowu mgły będą ograniczały widzialność do 200 metrów. Na północnym wschodzie do 100 metrów. Temperatura powyżej 0 od plus 1 stopnia na północy do 4 stopni na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Janek Ziobro, Klemens Murańka. Skoczyliśmy do Play, bo w Play jest zasięg 4 skoczni. Jakich skoczni? Zasięg 4 sieci komórkowych. No właśnie. Przejdź do Play jak nasi skoczkowie i korzystaj nie tylko z zasięgu Play, ale też T-Mobile Plus i Orange. Dotyczy ofert głosowych z wyłączeniem LTE. Szczegóły na zasięg4sieci.pl. Play. Nowoczesny, bezpieczny, niezawodny i koniecznie czarny metalik. Nadal marzysz o nowym Volkswagenie? Nie czekaj, aż będzie za późno. Skorzystaj z wyprzedaży Last Minute teraz i zyskaj nawet 21 tysięcy złotych. Pospiesz się, to już ostatnie Volkswageny z rocznika 2014. Volkswagen. Das Auto. Dobry wieczór, witamy tych, którzy pędzą z pracy i tych, którzy nie pędzą, bo wybierają się po kredyt gotówkowy do Eurobanku. Oni zdążą jeszcze sprawdzić przeceny w sklepach, bo mają gwarancję. Dziś gotówka albo stówka. Ty też przyjdź do Eurobanku i podpisz dziś umowę kredytową. A jeszcze dziś bank wypłaci ci gotówkę. A jak nie zdąży, to gwarantuje 100 zł rekompensaty. Przyznanie kredytu i rekompensaty zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Regulamin akcji dziś gotówka albo stówka oraz opłaty i prowizje dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. Akcja dotyczy kredytów do 15 tysięcy złotych netto i trwa do końca lutego. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma więc zerwał się z łóżka gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? I niskie ceny od Lidla. Dziś obiad z deserem, a na obiad wyborna polędwiczka wieprzowa po 19,99 za kilogram. Polędwiczka po 19,99 po raz pierwszy, po raz drugi i po obiedzie. A na deser pyszne pomarańcze, tylko po 2,79 za kilogram. I pomarańcze słodkie i soczyste za 2,79 sprzedane. Lidl, co tydzień coś nowego. Polędwiczka wieprzowa 19,99 i pomarańcze 2,79. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, a w niej przed 17 mówiliśmy m.in. o nagrodach dla sportowców, że nie zawsze są to medale albo puchary, zdarza się, że pieniądze i inne rzeczy. Nagrody dla sportowców, to wszystko zależy od tego, jaką się dyscyplinę sportu uprawia. Moja siostra w porywach jest w swojej klasie mistrzynią świata, a biega na orientację. I ona kiedyś dostała tort za wygranie zawodów. 22 i 7 trójek. Audycja popołudniowa. Już za chwilę połączymy się z Moskwą, gdzie dziś konferencję prasową zwołał szef rosyjskiego MSZ-u, a mówił m.in. o sprawach bezpośrednio dotyczących Polski. Dziadkiem z nieco ponad rocznym stażem i przede wszystkim chciałem złożyć oczywiście życzenia wszystkim babciom, ale tak ku przestrodze wszystkich facetów, którzy mogą się stać dziadkami, to mam jedną przestrogę. Najgorszy w życiu mężczyzny to jest to, nie że stanie się, że jest maleństwo, wszystko jest pięknie i tak, to, że z dnia na dzień zaczyna sypiać z babcią. To jest trudne do ogarnięcia. Przynajmniej w pierwszym okresie. No niestety babcie też mogą na to narzekać, bo to działa także w drugą stronę. Dziękuję panu za telefon 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. No i jakoś tak państwo kontynuują ten dziwny trend, że tylko dziadkowie dzwonią w dzień babci. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. Rosyjska delegacja na pewno przyjedzie do Oświęcimia. Mówił dziś o tym na konferencji prasowej w Moskwie szef rosyjskiego MSZ-u. W trakcie spotkania z dziennikarzami poruszane były również kwestie dotyczące kryzysu ukraińskiego, stosunków z Unią Europejską i międzynarodowego terroryzmu. Na konferencji prasowej Siergieja Ławrowa był nasz moskiewski korespondent Maciej Jastrzębski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Zacznijmy od spraw związanych z Polską. Czego dotyczyły wypowiedzi szefa rosyjskiej dyplomacji? No, zacznijmy także od tego, że to było takie doroczne spotkanie Siergieja Ławrowa z grupą korespondentów zagranicznych pracujących w Moskwie, więc każdy kraj mógł zadać pytania, dwa najwyżej, dotyczące tych kwestii, które najbardziej interesują naszych rodaków. I myśmy pytali między innymi o kwestię udziału Polski w rozmowach dotyczących konfliktu ukraińskiego. Rosja nie przeciwstawiłaby się udziałowi Polski w tych rozmowach, mówił szef rosyjskiej dyplomacji. W ocenie Siergieja Ławrowa o tym, kto bierze udział w negocjacjach, powinny decydować zwaśnione strony. Polska sygnalizowała, przypomnijmy, już w przeszłości, że chce do tych rozmów dołączyć i komentując te kwestie, Siergiej Ławrow stwierdził, że Moskwa poprze każdy format negocjacji, który zaakceptuje Kijów i zaakceptują separatyści. Nieważne, kto będzie siedział przy stole, ale ważne, aby udało się powstrzymać rozlew krwi, w czym może pomóc Polska i inne kraje Unii Europejskiej. I teraz kwestia, która ostatnio wzbudza sporo emocji w stosunkach polsko-rosyjskich, czyli 70. rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Przypomnę, że w Rosji wiele środowisk oburzyło się na Polaków, że nie zaprosiliśmy do Oświęcimia prezydenta Władimira Putina. Co na to minister Ławrow? Posłuchajmy. Ach właśnie, to ja tutaj w pewnym momencie nie było oficjalnego zaproszenia prezydenta Putina, było pismo. Nie było oficjalnego zaproszenia dla prezydenta Putina. Było jedynie powiadomienie przesłane na ręce rosyjskiego ambasadora, w którym informowano, że będzie takie wydarzenie. Jeśli chcecie, to przyjeżdżajcie. Jeśli przyjedziecie, to powiadomcie najpierw, kto przyjedzie. Na takie zaproszenie można nie odpowiadać, ale my obowiązkowo będziemy na tych uroczystościach i nigdy nie zapomnimy o tragicznych i heroicznych zarazem kartach historii II wojny światowej. My nigdy nie zabudziemy tragicznych stronicy i heroicznych jednocześnie stronicy II mirowej wojny. Tak się rozgadałem na ten temat, że zapomniałem, że to ja dzisiaj prezentuję Państwu wypowiedzi Siergieja Ławrowa. Przy okazji tych wypowiedzi dotyczących 70. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau w mediach rosyjskich pojawiło się sporo publikacji krytykujących nas za to, że uciekamy od mówienia o tym, iż to Armia Czerwona wyzwoliła polskie miasta. I Siergiej Ławrow dzisiaj, wbrew tym opiniom pojawiającym się w rosyjskich mediach, podziękował Polakom za godne uczczenie pamięci rosyjskich żołnierzy, którzy wyzwalali polskie miasta i za wystawę w Muzeum Oświęcimskim, która prezentuje, jego zdaniem również godnie, rosyjski wkład w wyzwolenie tego obozu. A propos armii, od kilku dni władze Ukrainy twierdzą, że do Donbasu weszły regularne oddziały rosyjskich żołnierzy. Czy minister Ławrow odniósł się do tych zarzutów? Tak, oczywiście. Zawsze mówię, jeśli jesteście pewni swoich twierdzeń, pokażcie fakty. To cytat oczywiście z Siergieja Ławrowa, który dodał, że nikt nie może, czy też nie chce przedstawić dowodów potwierdzających udział rosyjskich żołnierzy w walkach na wschodzie Ukrainy, a Rosjanie czekają, by podano im jak na tacy, nie wiem, czołg oficera rosyjskiego pojmanego przez ukraińską armię, a nic takiego się nie pojawia. Takie informacje nie pojawiają się, zdaniem Ławrowa, w mediach światowych. Przy okazji przypomnę, że wcześniej Ministerstwo Obrony nazwało wypowiedzi ukraińskich polityków bzdurami, halucynacjami i wytworami rozgorączkowanej ukraińskiej wyobraźni. Od początku kryzysu ukraińskiego stosunki rosyjsko-unijne stopniowo się ochładzały. Dziś można mówić już o mroźnej zimie. Czy Rosjanie widzą szansę na poprawę kontaktów z krajami Unii Europejskiej? W ocenie rosyjskiego ministra europejscy politycy wybrali konfrontację zamiast dialogu. Siergiej Ławrow dziwił się, że liderzy Unii Europejskiej w stosunkach z Rosją przedkładają politykę nad gospodarkę. No i można powiedzieć, że szef rosyjskiej dyplomacji w dość ostrym tronie zapowiedział, że Moskwa nie zgodzi się na spełnienie jakichkolwiek warunków stawianych przez Brukselę w zamian za stopniowe znoszenie sankcji. Wznowienie dialogu może być tylko na równoprawnej zasadzie. Dialog może być wznowiony tylko na równych prawach, ale jeśli Unia Europejska chce zachować swoje sankcje, a nas przekonać, byśmy wycofali się z naszych, to my w taką grę nie będziemy grać. Rosyjski minister podkreślił przy tym, że Moskwie zależy na dobrych kontaktach międzynarodowych i jego kraj nie pozwoli zepchnąć się na drogę do samoizolacji. Dziękuję bardzo za te informacje z Moskwy. Jeszcze wracając do tego, co mówiłeś o tym, że Rosjanie nie mieliby nic przeciwko temu, aby to Polacy zasiedli wspólnie do stołu negocjacyjnego w sprawie pokoju na Ukrainie, bo w tej chwili ta wielka czwórka to Francja, Niemcy, Rosja i Ukraina. Czyli my, zdaniem Rosjan, moglibyśmy dołączyć do tej grupy. Moglibyśmy dołączyć do tej grupy, tylko ja myślę, że to było takie dość kurtuazyjne stwierdzenie ze strony ministra Siergieja Ławrowa, bo tak naprawdę Rosji nie zależy na tym, by zasiadali przedstawiciele krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Europy Wschodniej, przede wszystkim tych, które mają doświadczenie w kontaktach z dawnym Związkiem Radzieckim i Rosją, dlatego że my w inny sposób patrzymy i inaczej postrzegamy to wszystko, co dzieje się na granicy rosyjsko-ukraińskiej i z większą, można powiedzieć, dozą niedowierzania przyjmujemy wszelkiego rodzaju oświadczenia padające ze strony Moskwy, w przeciwieństwie do naszych kolegów z krajów takich jak Francja, Wielka Brytania czy Niemcy, a już nie mówię o Włochach i Hiszpanach, którzy wręcz przeciwnie, mają bardzo dużą dozę przyjmowania, że tak powiem, z wiarygodnością wypowiedzi padających chociażby z Kremla. Jak wygląda taka konferencja ministra spraw zagranicznych? Czy tak jak w przypadku prezydenta Putina, dziennikarze zgłaszają wcześniej pytania, czy to są pytania, czy minister Ławrow nie wie, jakie pytania padną? Nie. Minister Ławrow nie wie, jakie padną pytania. Trwają jakieś tam krótkie rozmowy przed rozpoczęciem tejże konferencji prasowej z rzecznikiem, z panem Aleksandrem Łukaszewiczem. Ja dzisiaj miałem okazję z nim wymienić kilka zdań na temat 70. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau i to też pojawiło się w wypowiedzi Siergieja Ławrowa. Pytanie w imieniu polskich dziennikarzy zadawał nasz kolega Andrzej Zaucha. Ja przypomnę, że w ubiegłym roku ten zaszczyt padł na mnie. Ja w imieniu polskich dziennikarzy pytałem i przy okazji też wręczałem tajemniczy upominek Siergiejowi Ławrowowi. No, dzisiaj sytuacja międzynarodowa jest taka, że upominków o upominkach nie zapomnieć możemy. Dziękuję bardzo. Z Moskwy Maciej Jastrzębski, korespondent Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Jeśli chodzi o sprawy polsko-rosyjskie, powrócimy jeszcze dziś do nich w Pulsie Trójki. Porozmawiamy o stenogramach rozmów ze Smoleńska, stenogramach rozmów z wieży kontroli lotów. To w Pulsie Trójki o 17.45, czyli za 23 minuty. I feel your head resting heavy on your single bed. I want to hear all about it. Get to toll off your chest, oh. I feel the tears and you're not alone, no. When I hold you, well, I won't let go. Why should we care for what they're selling us anyway? We're so young, girl, and you know. What you wanna do, won't you listen to the man that's loving you? Your world keeps spinning and you can't jump off, but I will catch you if you fall. I can't tell you enough. I hate to hear that you're feeling low. I hate to hear that you won't come home. Oh, why should we care for what they're selling anyway? We're so young, girl, and you know. You don't have to be there, babe. You don't have to be scared, babe. You don't need a plan of what you wanna do. Won't you listen to the man that's loving you? Come with me, ooh. Easy, easy, and a one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, nine, nine, nine. You don't have to be there, babe. You don't have to be scared, babe. You don't need a plan of What you wanna do? Won't you listen to the man that's loving you? You don't have to be there, babe. You don't have to be scared, babe. You don't need a plan of what you wanna do. Won't you listen to the man that's loving you? Pan redaktor prowadzący się dziwi, że sami dziadkowie dzwonią do Trójki w dniu dzisiejszym. A jak babcie mają dzwonić, skoro imprezują? No, inny słuchacz twierdzi, że babcie żwawo krzątają się w kuchni, aby panowie dziadkowie mogli zjeść z wnuczkami kolacyjkę później. 22,7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl. A propos dziadków, babć i wnuków. Zapraszamy do Trójki. Niezwykła propozycja, proszę Państwa, w internecie. Anna Maria Jopek w tym roku dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nagrała w studiu Trójki nietypową płytę. Jeden, jedyny egzemplarz Pchły Szachrajki Jana Brzechwy, jej ulubionej bajki z muzyką małych instrumentów. Płyta została wystawiona na aukcji internetowej Wielkiej Orkiestry. Pchłę Szachrajkę w interpretacji Anny Marii Jopek można licytować jeszcze do soboty. W tej chwili płyta kosztuje 1025 zł. To jest jeden, jedyny egzemplarz. Nie ma żadnego innego zapisu tego, co Anna Maria Jopek przeczytała. To jest jej ulubiona bajka. W Trójce tutaj u nas została ta bajka udźwiękowiona. To krótki fragment. Pchła Szachrajka była mała. Między ludzi się wmieszała, przepychała się wytrwale, aż znalazła się w przedziale. Na kuferku w kącie siadła i kanapkę z serem zjadła. Popychano ją bez przerwy. A że pchła ma słabe nerwy, więc zgnieciona i ściśnięta ocierała złe z oczęta. Wreszcie przyszedł maszynista, puścił parę i zaświstał. Z kolegami porozmawiał, po czym ruszył do Wrocławia. Jedzie pociąg, jedzie, jedzie. Ludzie tłoczą się jak śledzie. Z parowozu para bucha, a dookoła ciemność głucha. Choć jest duszno i gorąco, śpią podróżni na stojąco. Chrapią, sapią jak najęci. Tylko pchłę ta jazda smęci. Tylko pchła jest nie w humorze, bo bez Jaśka spać nie może. Pociąg stanął. Co to? Kalisz. A pchła myśli już. A zalisz mam się gnieść wśród tylu osób? Wiem, co zrobię. Mam już sposób. I choć duża nie urosła, naraz wielki krzyk podniosła, naśladując konduktora. Wrocław! Wrocław! Komu pora, proszę państwa, kto wysiada, niech wysiada i nie gada. Pchła Szachrajka Jana Brzechwy opowiada Anna Maria Jopek. Jeden, jedyny egzemplarz. Ta płyta w internecie wystawiona jest na aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Aukcja trwa do soboty. Jeśli wejdą państwo na stronę Anny Marii Jopek, to tam mnóstwo informacji na temat tego, jak ta niezwykła płyta powstała. Fragmencik przeczytam. Spełniłam swoje ciche marzenia o karierze lektorskiej i na tegoroczną orkiestrę pozwalam sobie wystawić swoją ukochaną kandydatkę. Pchłę Szachrajkę, nagraną osobiście w studiu zaprzyjaźnionego programu Trzeciego Polskiego Radia. Tekst Brzechwy towarzyszył mi od dziecka, a pchła przebojowa, pełna wdzięku i inicjatywy, kobieta sukcesu, jest jedną z najdroższych mi bohaterek literackich. To ona właśnie, nie Matołek, nie Bolek i Lolek, ale Pchła Szachrajka. Nie zrobiłam ani jednej kopii tego wydawnictwa, nawet dla siebie, na pamiątkę. Jeden, jedyny egzemplarz. Może ktoś doceni wartość unikatu, pisze Anna Maria Jopek. Trzymam kciuki za orkiestrę, a wszystkim dzieciom życzę, by chorowały co najwyżej na katar i to raz na 100 lat. To ze strony Anny Marii Jopek. Zaglądam na stronę licytacyjną. 1025, licytacja do soboty, do 24 stycznia. Pchła Szachrajka. Wrocław! Wrocław! Komu pora, proszę państwa, kto wysiada, niech wysiada i nie gada. Idą sobie polną drogą tacy, którzy dużo mogą. Trąbka im do marszu gra. Dyrektory i prezesy łase to na sukcesy. A tymczasem ja piłem w spale, spałem w pile i to jak na razie tyle. Hej, okej. Znak szczególny mam na ciele, wytatuowany jelej. Hej, okej. On ma rogi, gdzie ja mięśnie, jak ja schudnę, to on wklęśnie. Hej, no hej. Piłem w szpale, spałem w pile i to jak na razie tyle. Hej, o hej. Na co mnie tam do cholery, te zaszczyty, te ordery, rauty, gale i TP. Mnie do szczęścia nie potrzeba ani igrzysk, ani chleba. Ważne tylko, że piłem w spale, spałem w pile i to jak na razie tyle. Hej, okej. Znak szczególny mam na ciele, wytatuowany jeleń. Hej, okej. On ma rogi, gdzie ja mięśnie, jak ja schudnę, to on wklęśnie. Hej, okej. Piłem w spale, spałem w pile i to jak na razie tyle. Hej, oh, hej. A najgorsi to są młodzi, świat przez młodych na psy schodzi. Żadnych marzeń, tylko pic. Syn studiuje medycynę, martwię się tym moim synem. Nie osiągnął nic. Nie pił w spale, nie spał w pile, życia już zmarnował tyle. Hej, oh, hej. Dobrze, że choć na kolanie ma tatuowaną łanie. Hej, oh, hej. Jak przykucnie, to jest hiena, jednak coś zostaje w genach. Hej, oh, hej. W czasie studiów jego matka hienę miała na łopatkach. Hej, oh, hej. Tu Trójka minęła, 17.30. Skrót wiadomości, Benjamin Filip. Naczelna Rada Aptekarska przekonuje, że tak zwana pigułka dzień po powinna być dostępna wyłącznie na receptę. Zaapelowała do premiera Wykopacz i ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza o podjęcie działań zmierzających do ograniczenia dostępności tej formy antykoncepcji. Przypomnijmy, 2 tygodnie temu Komisja Europejska zdecydowała, że środek sprzedawany pod nazwą Ellaon może być dostępny w krajach Unii bez recepty, ale jak informowano, ostateczna decyzja, czy zezwolić na sprzedawanie tego produktu właśnie bez recepty, będzie należeć do władz krajów członkowskich. Polskie Ministerstwo Zdrowia przekonuje tymczasem, że nie ma wyboru i musi wprowadzić nowe zasady, bo odbiorcą decyzji Komisji Europejskiej jest firma wprowadzająca lek na rynek, a polski rząd ani resort zdrowia nie są stroną w tej sprawie. Na Ukrainie jest obecnie ponad 9 tysięcy rosyjskich żołnierzy, a także ponad 500 czołgów, transporterów opancerzonych i jednostek ciężkiej artylerii, wylicza prezydent Ukrainy. W związku ze wzrostem zagrożenia ukraińskie władze podjęły decyzję o wzmocnieniu swoich sił na południu kraju, przy granicy z Naddniestrzem, gdzie stacjonują rosyjskie oddziały wojskowe. W Niemczech za godzinę kolejna demonstracja antyimigranckiej Pegidy. Marsz ma się odbyć w Lipsku, a organizatorzy spodziewają się nawet 60 tysięcy osób. Na Bajkale stan wyjątkowy z powodu bardzo niskiego poziomu wód. To pierwsza taka sytuacja od 60 lat. Zagrożone jest zaopatrzenie w ogrzewanie i wodę 200-tysięcznego miasta Angarsk. Zasoby wodne Bajkału stanowią 1/5 światowych zasobów wody słodkiej. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Paweł Sołtys. 50 miliardów euro miesięcznie, a łącznie 1 100 000 000 000. Takie kwoty do końca grudnia przyszłego roku przeznaczy na rozruszanie gospodarki strefy euro Europejski Bank Centralny. Takie liczby podają anonimowi informatorzy Wall Street Journal, dodając, że program ma ruszyć najwcześniej w marcu. Za te pieniądze EBC ma skupować obligacje krajów, w których płaci się wspólną walutą. Początkowo oszacowano, że program będzie opiewać na 500 miliardów euro. Niektórzy stawiali jednak, że może być to nawet 2 razy więcej. Ostateczna decyzja w sprawie programu ma zapaść podczas jutrzejszego posiedzenia szefostwa EBC. Tę sprawę będziemy śledzić w audycjach ekonomicznych w Trójce. Kolejne banki wprowadzają w życie ustalenia z wczorajszego posiedzenia Komitetu Stabilności Finansowej. Obniżenie marsz o ujemną stopę LIBOR zapowiedziały banki Crédit Agricole, Deutsche, Getin, mBank, Millennium, Raiffeisen i PKO BP. Dodatkowo niektóre instytucje zmniejszyły spready, czyli różnice między średnimi kursami a NBP, a tymi, z których korzysta się do rozliczeń z klientami. Zrobił tak m.in. Getin oraz mBank. Dobre informacje z polskiego przemysłu. Rośnie najszybciej od 2 lat. O 8,4% wyższa niż przed rokiem była produkcja przemysłowa według Głównego Urzędu Statystycznego. Analitycy mówią, że to wynik bardzo solidny. Łukasz Bugaj z Domu Maklerskiego BOŚ wymienia, co pomogło przemysłowcom w grudniu. pogoda, niezła produkcja samochodów, efekt dni kalendarzowych oraz efekt raczej niskiej bazy z minionego roku. Najmocniej wzrosła produkcja komputerów i wyrobów elektronicznych o 30%. Podobny wynik osiągnęli producenci maszyn i urządzeń. Ci wytwarzający urządzenia elektryczne powiększyli wpływy o 20%. Portugalia spłaci przed terminem opiewające na 26 miliardów euro kredyty, które prawie 4 lata temu otrzymała od Międzynarodowego Funduszu Walutowego w ramach pakietu pomocowego. Tak poinformowało dziś Ministerstwo Finansów w Lizbonie. W maju 2011 roku Portugalia otrzymała od Unii Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego pożyczkę w wysokości 78 miliardów euro. Na koniec zaglądamy na giełdy. Dziś solidne wzrosty w Warszawie. WIG20 zyskał 2%, ponad 2%, a S&P 500 w Stanach Zjednoczonych w tej chwili do góry o nieco ponad 0,5%. Złoty dziś odrobinę mocniejszy. Euro kosztuje 4,29 i jest o grosz tańszy od franka. Ten po 4,30. Dolar 3,70, a funt 5,60. Więcej informacji ekonomicznych na stronie Gospodarka Polskiej Radio. I jeszcze jedna ważna informacja, bo dziś w magazynie ekonomicznym gościem Wiktora Legowicza będzie wiceminister pracy i polityki społecznej profesor Jacek Pącina, a porozmawiamy m.in. o tym, jak przebiegały rozmowy z górnikami i zapytamy o nowe postulaty związkowców. To o 18.45. W nocy mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Na północnym wschodzie będzie najgorzej, bo tam widzialność do 100 metrów. Temperatura od minus 3 stopni na Pomorzu Zachodnim do plus 2 na Podkarpaciu. Jutro zachmurzenie duże, z przejaśnieniami wprawdzie, ale na południu słaby deszcz lub mrzawka. Na pozostałym obszarze słabe opady śniegu, przechodzące potem w deszcz ze śniegiem i deszcz. I znowu mgła będzie ograniczała widzialność do 200 metrów, a na północnym wschodzie do 100 metrów. Temperatura w ciągu dnia powyżej zera, od plus 1 stopnia na północy do plus 4 na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 777 zł. 4000 może. 5000. 9. 12,5 tysiąca. 28,5. 29. 50. 55. To było wspaniałe. Bardzo, bardzo dziękujemy. W ramach akcji Święta bez granic dzięki Państwu zebraliśmy na rzecz Fundacji Nasze Dzieci wyjątkowo dużą kwotę i zbieramy nadal. Do końca stycznia prosimy o wysyłanie SMS-ów o treści pomoc pod numer 72-265. Życzliwie powtórzę. 72-265. Koszt to 2 zł 46 groszy. Raz jeszcze bardzo dziękuję. Kuba Strzyczkowski. Operatorzy T-Mobile plus Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Automagazynie witają Państwa Włodzimierz Jędarski i Przemysław Kotowski. Panie Włodzimierzu, trwa okres wyprzedaży i jak co roku dylemat, które auto wybrać? Ja ten dylemat, proszę Pana, mam już za sobą. Przejrzałem wszystkie rynkowe oferty, mam swojego faworyta, który ma 6 hybrydowych modeli w swojej ofercie w ciągu 2 ostatnich lat. Miał 12 premier i ma coś jeszcze. Co takiego? Niezawodność, która była, jest i będzie. Myślę o Toyocie. A poleciłby Pan własnej żonie? Nie tylko własnej, tym bardziej, że modele 2014 roku w Toyocie są teraz na wyprzedaży. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Jakie postanowienie warto powziąć w nowym roku? To proste. Postanów, że zawsze będziesz pożyczać pieniądze tak, by oddawać jak najmniej. Aby wytrwać w postanowieniu, już teraz przyjdź do GetInBanku i skorzystaj z wielkiej wyprzedaży kredytów gotówkowych z obniżoną prowizją i niższym oprocentowaniem. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. GetInBank. Praktycznie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa za 21 minut, godzina 18. Dziś dzień babci. To prawda, nie jestem dziadkiem, jak to wszyscy dzisiaj dzwonią. Jestem wnuczkiem, niestety. Babcia już nie żyje od kilku lat, natomiast mimo to chciałbym bardzo, bardzo podziękować za za wszystko, co dla mnie zrobiła. No i wszystkim babciom, żeby były takie, jak moja była dla mnie. Wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję panu za telefon. I jeszcze jedna piosenka przed Pulsem, bo już za chwilę Damian Kwiek, jego goście w Pulsie Trójki, o stenogramach ze Smoleńska. Ta piosenka, no nie wiem, jak babcie to przyjmą, ale skoro babcia z XXI wieku to babcia atomowa, czyli i internet, i Facebook, i Uniwersytet III wieku, to muzycznie pewnie też nadąża. Who's to blame? Tu Trójka, 16 minut przed 18. Puls Trójki. Zaprasza Damian Kwiek. Już dość dawno katastrofa smoleńska nie przykuwała uwagi mediów tak bardzo, jak to dzieje się dzisiaj. Aktualny powód powrotu tego ważnego tematu to publikacja stenogramów z rozmów z wieży kontroli lotów w Smoleńsku, no i z komunikacji z trzema maszynami, które 10 kwietnia, blisko 5 lat temu, podchodziły do lądowania. Jedna z nich, polski Jak-40, wylądował, rosyjski Il-76 zrezygnował z podejścia, a Tu-154M, między innymi z prezydentem Lechem Kaczyńskim, rozbił się przed lotniskiem. Dziś szczegółowe stenogramy opublikowała Naczelna Prokuratura Wojskowa. Co z nich wynika dla oceny katastrofy smoleńskiej? O tym teraz porozmawiamy w Pulsie Trójki. Naszymi gośćmi są Marcin Święcicki, Platforma Obywatelska. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. I Adam Kwiatkowski, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Główna informacja, tak sądzę, która wynika z tych stenogramów, brzmi tak. Wieża kontroli lotów w Smoleńsku nie pozwoliła załodze Tu-154M zejść na wysokość 50 metrów. Tak dokładnie mówi Naczelna Prokuratura Wojskowa, prezentując te stenogramy. Informacje o takim zezwoleniu wynikały wcześniej z relacji technika pokładowego i pilota Jaka-40, ale no, stenogramy wydaje się tego nie potwierdzają. Jak panowie rozumieją te informacje? Marcin Święcicki. No, wie pan, nie byłem w stanie zapoznać się z tymi dziesiątkami stron tych stenogramów, ale mam tutaj zaufanie do prokuratury, że rzeczywiście nawet z tych fragmentów, które opublikowano, wynika, że tu załoga podjęła bardzo ryzykowny manewr jeszcze w tym Jaku, który lądował w stosunkowo lepszych warunkach pogodowych, że kilkakrotnie prosili o zgodę, aż w końcu ją dostali, niejako trochę wymusili zgodę. Że był też chaos na lotnisku rosyjskim, w sensie jego przygotowania, to też z tego wynika. No i wynika, że ich lądowanie, kiedy kontrolerzy powiedzieli właściwie, żeby odeszli na drugi krąg, oni nie posłuchali tego, jednak wylądowali. No i ze strony rosyjskiej były tylko słowa małajcy, czyli że zuchowie, że tak im się udało. Wiadomo, że potem następne za godzinę lądowanie było w jeszcze gorszych warunkach atmosferycznych, więc to po prostu potwierdza, że warunki pogodowe były dramatycznie złe. Nie, na tym lotnisku nie było dobrze przygotowane i właściwie nie ma tu niczego, co by nie potwierdzało tego, co raport Komisji Millera stwierdził, jeśli chodzi o przyczyny katastrofy samolotu prezydenckiego. Tych 50 metrów, bo o to w tym momencie pytałem, jest istotna, to coś rozstrzyga w pana ocenie? Znaczy to rozstrzyga, że jak rozumiem, że była w zeznaniu jednego ze świadków, który leciał tym Jakiem, który nie żyje, ten świadek, ale on twierdził, że taką zgodę na zejście na 50 metrów dostali, natomiast z tych rozmów nie wynika, że taka zgoda była z tych rejestratorów. No to jest jakaś rozbieżność, może świadek niedokładnie pamiętał. Może... Technik pokładowy. Technik pokładowy, tak. Adam Kwiatkowski, pana ocena. Chciał usprawiedliwić trochę załogę, że jednak lądowała, że taka zgoda była. To było troszeczkę takie samousprawiedliwianie załogi. Trochę to teraz tak brzmi. Adam Kwiatkowski. Panie rektorze, pan pyta o szczegóły sprawy, która jest wszechmiar bulwersująca, dlatego że po pierwsze powinniśmy zacząć od tego, że przecież te skrzynki, ten zapis magnetofonowy z Jaka-40 jest w polskich rękach od początku. To samolot, którym ja osobiście też wracałem tego dnia ze Smoleńska. Rozmawialiśmy z załogą tego samolotu. Załoga samolotu na kilka rzeczy zwracała uwagę i co? I 4,5 roku czekamy na opublikowanie czegoś, co nie jest tak naprawdę do końca zapisem tej czarnej skrzynki. To z jednej strony. Z drugiej strony, jeśli ci, którzy tworzyli załogę tego samolotu, stwierdzili tak, że takie komendy słyszeli, to tak naprawdę nie mamy powodu, żeby im nie wierzyć. My ale mamy do czynienia z sytuacją... Który pierwszy te informacje podawał, potem, kiedy w prokuraturze usłyszał te stenogramy, powiedział, że prawdopodobnie się pomylił. Także te zeznania nie były też jednolite. No, trudno jest w tej chwili dyskutować o dokładnej sekwencji zdarzeń z jego udziałem w sytuacji, w której on... nie żyje, tak? Tylko tu mamy ludzka pamięć, bo to też wynikało z zeznania pilota, no a dzisiaj dostajemy stenogramy, które są jakimś zapisem. Rozumiem, że niekoniecznie musimy im ufać jako czemuś, co wyjaśnia wszystko w 100%, no ale to jest konkretny materiał. My z jednej strony mamy do czynienia z olbrzymim bałaganem, który przecież miał potwierdzenie przed lądowaniem tych samolotów na tym czymś, co można byłoby nazwać wieżą, choć wiemy o tym, że to z wieżą wspólnego wiele nie miało. A z drugiej strony mamy do czynienia z wielkim bałaganem po, dlatego że jeszcze raz zadam pytanie, dlaczego materiały są publikowane tak późno i dlaczego to nie jest tak naprawdę zapis, tylko to jest pewna kompilacja zapisów, z którymi mieliśmy dzisiaj do czynienia. To rzecz, która mnie osobiście smuci, bo ona potwierdza te sygnały, które do nas dochodzą. Ale że dlaczego nie ma woli wyjaśnienia o kompilacji zapisu? Bo o ile wiem, prokuratura na swoich stronach internetowych opublikowała tę stenogramę w całości. Opublikowała w całości, ale tak naprawdę nie przekazano nagrania z magnetofonu jak 40. Tam... Ale nie kompilacja, jak rozumiem. To tak, są pełne zapisy. To są zapisy, ale nie z jaka 40. Powinniśmy mieć odszyfrowaną skrzynkę, która, przypomnę jeszcze jedną rzecz, która jest bardzo istotna w tej kwestii. To jest zapis, który nie dostał się w ręce Rosjan. Przecież myśmy mieli obietnicę, że czarne skrzynki Tupolewa trafią do Polski, że trafi do Polski wrak. No już takie rzeczy obiecywano, który zresztą powinien do Polski trafić, bo przecież to polska własność. Politycy Platformy składali obietnicę, kiedy ten wrak do Polski trafi. Do dzisiaj do tej Polski nie trafił, chociaż minęło teraz od tego czasu już przecież 4,5 roku. Marcin Święcicki. Opublikowane dzisiaj stenogramy w pana ocenie, a właściwie w panów ocenie, bo pana posła Kwiatkowskiego też o to zaraz zapytam, wnoszą coś nowego do sprawy badania katastrofy smoleńskiej, czy to są szczegóły o charakterze technicznym wyłącznie? Znaczy, ja, to jest kwestia już tych ekspertów, którzy to badają, czy tam są jakieś nowe elementy. No ja tutaj nie widzę jakichś rzeczy dramatycznie nowych. Znaczy, ogólna sytuacja, że była mgła coraz gorsza, że piloci mimo to lądowali, że lotnisko było źle przygotowane, to te dokumenty w pełni potwierdzają w odniesieniu właśnie do tego Jaka, który 40, który lądował na godzinę przed planowanym lądowaniem samolotu prezydenckiego. Także to, jak powiadam, w pełni potwierdza te ustalenia, które zrobiła komisja Millera co do przyczyn katastrofy lotniczej, że te warunki pogodowe i samolot nie powinien się tam znaleźć w ogóle w tym miejscu, ani na tej wysokości, ani nie powinien podejmować się próby lądowania i za późno odszedł, za późno, tam było szereg innych oczywiście rzeczy w tej katastrofie, że za złym pracował wysokościomierzu, że włączono automatyczne odejścia, ono tam nie działało, no i tak dalej, tam były jakieś jeszcze inne błędy, czy złe sytuacje, no i że lotnisko też było nieprzygotowane, no to tutaj też ewidentnie widać z tych zapisów, że tam pewien chaos był w tej wieży lotniczej. Adam Kwiatkowski, w pana ocenie coś nowego stenogramy nam przynoszą, jeżeli chodzi o ocenę całości katastrofy? Czy przede wszystkim powinniśmy powiedzieć o tym, jeszcze raz to powtórzę, że to kombinacja zapisów tego, co było zarejestrowane w samym Jaku 40 i tego, co było zarejestrowane w wieży. Ja muszę się odnieść do tego, co powiedział pan poseł Święcicki. To samolot rządowy, którym podróżował pan prezydent i ta cała seria tych kwestii, które nie zostały dopilnowane, no tak naprawdę w różny sposób zostały już wyjaśnione, ale bardzo wiele rzeczy nie jest wyjaśnionych i z pewnością... Tylko to nie jest odpowiedź na moje pytanie, pan poseł wie. Panie redaktorze, pan pyta o to, czy to wnosi coś do rzeczy. Tak. Ja mówię o tym, że jest bardzo wiele rzeczy, które powinny być wyjaśnione, a nie są. Bardzo wiele rzeczy, które powinny być przebadane, a nie są. Nie ma tak naprawdę też forum do prowadzenia takiej debaty. Jest komisja, która sobie zawłaszczyła monopol narrację. My będziemy te zapisy analizować, jak każde dokumenty, które są upubliczniane bez względu na to, kto je upublicznia. I myślę, że w tej chwili jest jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić, ale w tej sprawie trzeba powiedzieć sobie raz jeszcze. Niedługo będziemy obchodzić piątą rocznicę tej tragedii i nadal wszystkie podstawowe dowody są w Rosji. I to jest też pytanie do tych, którzy dzisiaj rządzą Polską. Kiedy wreszcie zostaną zrealizowane te głosy, które padały ze strony najwyższych urzędników państwowych, że będą te dowody w Polsce, że będziemy mogli z nich korzystać, że będziemy mieli te szczątki, które przecież są też w jakimś w sensie relikwiami. To, czego dowiadujemy się dzisiaj ze stenogramów, to obraz pewnego chaosu, o którym też panowie wspominali, kłopoty z porozumiewaniem się pomiędzy Rosjanami a Polakami, bałagan organizacyjny na lotnisku. Wiemy, że Rosjanie regulowali do ostatniej chwili reflektory, były jakieś problemy z karetką. Jak-40 no, wydaje się, że zignorował też polecenie odejścia na drugi krąg. Jak to się stało, że właściwie w każdej sferze tej sytuacji był tak duży bałagan? No, mnie się wydaje, że to lotnisko po prostu było, jak wiadomo, tylko przywrócone do ruchu na czas lądowania polskich delegacji. Parę dni wcześniej to był premier Tusk, potem właśnie wizyta prezydenta Kaczyńskiego. Ale bałagan, mam na myśli także to, co wiemy, co działo się, jeśli chodzi o także nasze samoloty. No, nasze samoloty, to było bardzo wiele wniosków co do szkolenia pilotów, jak byli szkoleni. Nie było tych symulatorów, nie było rozmaitych innych rzeczy. Kwestia do doboru załogi, która tam nie miała odpowiednich przerw przed poprzednimi lotami, no to było cały szereg elementów obecności jakichś innych osób w kokpicie, więc była cała masa przyczyn takich dodatkowych, które, wiadomo, cały ten pułk lotniczy został rozwiązany, natomiast chciałem jedno mocno bardzo podkreślić, że Rosjanie nie oddają tego wraka, bo jak widzą, że u nas jest wokół tego partia, która mówi, że to był zamach przygotowany przez Tuska i żeby były wybuchy w tym samolocie, no to oni się bardzo mi się podoba taka kłótnia polska na ten temat i wzajemne oskarżenia, że jedna ekipa rządowa zorganizowała zamach na opozycję. Chociaż podkreślmy, pan poseł Kwiatkowski w tej rozmowie tego nie powiedział. Ale nie odwołano tych też, że na 95% zamach i że były wybuchy bomby próżniowe, bomby punktowe, bomby jakieś tam inne. No przecież ta cała rzecz, jakoś nie słyszałem, żeby chciał to PiS odwołać. Natomiast raport Millera jednak był oparty na dostępie do tego samolotu. Tam były ekipy prokuratorów, ekipy śledczych, które były tego samego dnia jeszcze przyjechały pierwsze. Były tam przez parę tygodni, pobrały próbki, pobrały zdjęcia, miały dostęp do tych wszystkich taśm, więc badano dostatecznie wiele, żeby wykluczyć zamach. On był wielokrotnie, ten zamach był wykluczony, że był tego rodzaju, więc ja rozumiem tutaj grę Rosjan, widząc takich ludzi w Polsce, którzy bardzo chętnie z tego powodu, że nie oddają wraku, to będą oskarżać rząd polski o dokonanie zamachu na prezydenta. No to po prostu jest w to graj. No. To, co mówi pan poseł, jest tak naprawdę wyrażaniem pewnych intencji ze strony tych, którzy dzisiaj rządzą Polską, ze strony Platformy Obywatelskiej, bo zamiast działać w tym kierunku, żeby to, co jest również nam należne, bo ten samolot to polski samolot, to te szczątki należą do polskiego państwa, żeby pewne rzeczy wyjaśniać. Mamy do czynienia właściwie od początku z absolutnym mataczeniem, z sytuacją, w której kwestie, które powinny być wyjaśnione, kwestie i pytania, na które powinny paść proste odpowiedzi, na te pytania i na te odpowiedzi czekamy. Czekamy. Moim zdaniem jestem o tym przekonany, ci, którzy rządzą Polską, bo to w ich rękach tak naprawdę są te narzędzia. To są te narzędzia, o których mówimy. Jest kwestia presji, jest kwestia uzyskania dostępu nie tylko do wraku, ale też przecież do skrzynek. Panie redaktorze, możemy dzisiaj przypomnieć słowa premier Ewy Kopacz, która zapewniała w swoim czasie, że wszystkie szczątki zostały wydobyte z miejsca tragedii, że ziemia została przekopana. Możemy przywołać słowa. Wielokrotnie, no. Możemy przywołać słowa Donalda Tuska, że wrak będzie w odpowiednim czasie w Polsce i były podawane daty. Możemy takich rzeczy przywoływać całe mnóstwo. Tymczasem ponad 4,5 roku po tej tragedii. Dzisiaj mamy odczyty kombinacji zapisów Jaka i Wieży. Nie mamy tak naprawdę jednego materiału. Nie mamy dostępu do... Pan zgodził się z tym, że na stronie są pełne stenogramy, jeśli dobrze zrozumiałem. Panie redaktorze, to jest z tego, co wiem. To jest kompilacja, czy to jest kombinacja pewnych zapisów. Ja chciałem powiedzieć raz jeszcze. Ja uważam, że w interesie, zresztą mówiłem to wielokrotnie, że w interesie i polskiej racji stanu jest to, żeby ta sprawa została wyjaśniona, żebyśmy nie zadawali sobie tych wszystkich pytań. I powiem jeszcze jedną rzecz, bo jako... Dwa zdania, Marcin Święcicki. Proszę powiedzieć, proszę skończyć jednym zdaniem i Marcin Święcicki. Dla mnie ciekawą rzeczą jest też niechęć Komisji Laska do kontaktu z profesorami, którzy prowadzą różne badania. Byłem u profesora Biniendy, widziałem jego zaplecze. Nie wiem, czemu ci, którzy rządzą Polską, nie chcą z tego zaplecza naukowego korzystać. Jedno zdanie, Marcin Święcicki, puenta. No, raport Millera został przyjęty jednogłośnie przez 30 paru najlepszych polskich ekspertów, którzy badali katastrofę. I po prostu jego w dalszym ciągu jakieś takie podważanie, sianie nieufności, podejrzeń, mówienie o tym, że 95% zamach, no po prostu no, to jest niepoważne, destabilizuje w ogóle państwo i Marcin Święcicki, i dlatego